En dit was een uitzending van Stemmen op de radio, op Radio Paddepoel. En voor vandaag is het wel weer mooi geweest, dus een andere keer gaan we weer verder. Maar we weten nog niet helemaal wanneer, dus het beste advies blijft, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer, maar nooit wanneer.